L-am pierdut pe Moș Nicolae. Moș Nicolae, ești obosit de atâta drum. Ia loc, lângă sobiță copiii dorm. Au pregătit ghetuțele, așteaptă darurile tale. Dar înainte de a le împărți cadouri, hai să vorbim, mi-e tare dor. Vorbește-mi despre ochiul încercănat al lunii, când cerul plânge să stâmpe de setea pământului. Despre fetele cu zâmbet alb, înfipt în pofte la miezul nopții, ca un hoit de negresă, de dată plăcerii în dans ondulat, de ritmul stelelor. Vorbește-mi despre fericire, mizerie, senior cu picioare lungi și aripi de condori, despre ce spune pământul când e plin de rouă, ascuns în roșul răsăritului, amestecat cu nori. Vorbește-mi despre chinurile terei, din seva durerii stoarsă, din cârpele a mii și milioane de suflete lipsite de iubire. Cum naște lutul curcubeie fără tomnaticele ploi. Pe obraz se prelinge o lacrimă mumificată, îngenuncheată păgân sub ridul ochiului drept. Mai poți vedea în mine copilul de altă dată? Răspunde-mi, Moș Nicolae. Copiii dorm, dar în adâncul sufletului și eu te mai aștept.